الله أكبر الله أكبر. معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دیندار ہوں، مسلمان اور مومن ہوں، لیکن شادی نہیں کروں گا، وقت بھی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی شادی نہیں کرواتے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کر کے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاف بن بشیر التمیمی ان کے پاس آئے، آپ نے پوچھا یا عکاف هل لك من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، نہیں۔ قال هل لك من جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، نہیں۔ قال وانت موسر بخير، مال ہے؟ قال نعم وانا موسر بخير، میرے پاس مال تو ہے۔ شادی نہیں کی، عمر بھی ہو چکی، مال بھی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اب الشیطان تم رسول، تم شیطان بننا چاہ رہے ہو، شیطان کا چیلا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تزوج والا انت من المذبذبین، شادی کر لو وگرنہ منافق ہو جاؤ گے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار اس پہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرواتا، بلکہ آپ نے فرمایا اراذل موتاکم عزابکم، سب سے بری موت ہے اس کی جس کی عمر بھی ہوگی شادی کی اور وہ شادی نہیں کرتا، ایسے عزاب، ایسے کمواروں کے لیے بری موت ہے۔ صحابی اتنے پریشان ہوئے یہ سن کے، کہتے ہیں زوجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ میری شادی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ازوجک کریمت بنت کلثوم الحمیری، میں کریمہ بنت کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں جس کا پیغام میرے پاس پہنچا ہوا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کیا۔ اسلام کے لیے وقف ہونا، دس دس سال کے لیے دعوت کے لیے نکل جانا بہت اچھا لوگوں کو لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔